tepelerden tepeye, kulak mı dayanır mengü üç küpeye, kulak mı dayanır mengü üç küpeye. Al yanaklar şekerlenmiş öpmeye, kemer alar kaftan alar belalar. Sensiz haram bana o şirin balar. Kemer alar kaftan alar belalar, sensiz bana haram o şirin balar. Doldur doldur istikanı tazele, kurban olan kapındaki güzele, kurban olan kapındaki güzele. Sarardı gül benzim döndü gazele, kemer alar kaftan alar belalar. Sensiz haram bana o şirin balar. İner kayalardan alır suyunu, Selvi'ye benzettim ince boyunu, Selvi'ye benzettim ince boyunu. Kendi güzel ama bilmem huyunu, kemer alar kaftan alar belalar. Sensiz haram bana o şirin.